بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي عمر بن سعيد الفوتي الطوري الغدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الفصل الرابع والثلاثين من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، ومنها الصلاة الغيبية في الحقيقة المحمدية ونصها إلى آخره. كنت سنو جتابي إن شاء الله قلناه بيقس بسنو ياخد الحقائق ak sharh bi ci adu ci jawahir haqaiq fi sharh yaqut haqaiq bu seydi bi cheikhna tidiane ci bopam radiyallahu ta'ala hu def ci dicté bi mu dicté won seydi al-harazim ak seydi muhammad ibn al-mushri radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhuma wardahuma wa anna bihima ki mom moy salatul ghaibiyya legi mom lañu wara jangu insha allah mom lay wax ne mom minha bok na ci manam zikkar yi nga xamantene ñom ghayru lazima lañ manam waruñu ci tariqa bi mom moy as-salatu al-ghaibiyyati fi al-haqiqati al-muhammadiyya as-salatu julli al-ghaibiyyati nga xamne ko du kumpala fi al-haqiqati ci haqa al-ahmadiyyati kay manam boy ko juk ahmad gis nga salatu yaqutatu al-haqaiqi bo xole ci haqatu al-muhammadiyya la do wax mais fi day wax ci haqqatul ahmadiyyah Allah même su fekente ne yaqutatul haqaiqi haqiqatan waxna ci haqqatul ahmadiyyah ci junjuna amna ay parti yum wax parce que bo setlo fi mu tambale hadarati ba ni mu ñewé yépp waxna ci haqqatul ahmadiyyah mais daf ko brosser mais fi nak lay waxe haqqatan ci haqqatul ahmadiyyah légui ñu jang d'abord salatu ala nabi bi nga xamantene bok na ci salawat yi nga xamantene yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom ci bopam en tant que haqiqatul ahmadiyya en tant que haqiqatul muhammadiyya mom moko dicté sayyidina cheikh ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu nabi sala yaqutatul haqaiqi ci la bok jawharatul kamal mom moy ñaaral bi salatul ghaibiyya bi mom moy ñettal ñom ñep ci fof non nga xamantene mom lañ wax ad-durratu bayda ci lako bindu ci lako jange manam yentib sallam en tant que ad-durratu bayda mom moy noyau bi mom moy centre bi nga xamantene moy lub moy le centre le noyau du noyau bu haqqatul muhammadiyya nek kent sens haqqatul ahmadiyya mom ci la ko jangé en fait c'est parce que aussi cheikhna tidiane radiyallahu ta'ala anhu waradahu anna bihim bi turatul bayda amé manam haqqatul muhammadiyya non bimu amé cheikhna tidiane radiyallahu ta'ala anhu mom la généré mu nek mom mu tuddu al yaqutatul hamra la yaqut rouge rabbi allah anhu al-karama bi cheikh tidiane deng voilà deug motax mom lolu mom moy li tax mu nek batinu yentibi bi sallallahu alayhi wasallam lolu mom moko indi defat ko mu nek lolu mo indi mu nek batinu yentibi bi sallallahu alayhi wasallam li kon naf manam kon mu ne wa minha bok na ci yi nga xamantene kon dañ ko wara manam ci azkaru yi nga xamantene mom khayrul lazima la mom moy as-salatul ghaibiyyati fi al-haqiqati al-ahmadiyyati han dani wa nasuha manam yaxam moy wahiy moy li moy yax bi moy allahumma salli wa sallim ala ayni dhatika al-aliyyati bi anwa'i kamalatika al-bahiyyati fi hadrati dhatika al-abadiyyati ala 'abdika al-qa'imi bika minka laka ilayka bi atammi as-salawati az-zakiyya المصلي في محراب عينها الهوية التالي السبع المثاني بصفاتك النفسية المخاطب بقولك له واسجد واقترب الداعي بك لك بإذنك لكافة شؤونك العلمية. فمن أجاب الصفي وقرب المفيد على كافة من أوجدته بقيومية سرك المدد الساري في كلية أجزاء موهبة فضلك المتجلى عليه في محراب قدسك وأنسك بكمالات ألوهيتك في عوالمك وبرك وبحرك. فصل اللهم عليه صلاة كاملة تامة بك ومنك وإليك وعليك، وسلم عليه سلاما تاما عاما شاملا لأنواع كمالات قدسك دائمين متصلين على خليلك وحبيبك من خلقك عدد ما في علمك القديم وعميم فضلك العظيم. ونب عنا بمحض فضلك الكريم في الصلاة عليه صلاتك التي صليت عليه في محراب قدسك وهوية أنسك وعلى آله وصحابة رسولك ونبيك، وسلم عليهم تسليما عدد إحاطة علمك. آمين اللهم. لول موم موي كون صلاة على النبي بي كون ني موم موي ني تاميت ني لوكو مانام سي نسخه جوهر الكمال بو بي سيد إدريس الرادي كانو سيد محمد الرادي كان دال إدريس بو bi mu bind te def ko ci site wu Seydou Sokhere bi radiyallahu tabaaraka ta'ala wa ta'ala bi ni lako indi manam version bi te ni tamit la nek ci nuskha rimah bi nga xamantene mom lañu yor bu original bi manam ki bi manuscrit bi wala ni la nek mais cependant ci tire yi ni ñu éditer mom dafa am ay erreur. Voilà, erreur mais erreur d'édition là parce que erreur de frappe là yo xamantene liko waral wala so en xétu ke tiagante du ci muccu. Voilà kon kon lolu légui kon mom moy sharh bi nga xamne mom moy salatu qaybi légui Seydou Al-Haraj radhiyallahu anhu dañu lolu comme lañ waxon manam dañuy préférer jangé ko ci yoonu bu jaar ci Seydou Al-Haraj radhiyallahu ta'ala anhu parce que ndax maqama bi mu taxawé ak tamit jawahirul maani téré bi nga xamantene manam mom la manam am solo gi mu am solo ci tariqa bi nek d'ailleurs bi nga xamantene mom moy référence bu mag bi yenenti bi sallalahu alayhi wasallam dafa wax né Seydou Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu ko jawahirul maani sama téré la parce que jawahirul maani yent bi sallalahu alayhi wasallam parce que daf ni ko lepp lo wax yow cheikh man en fait da nga nek lolu dul kuy interpréter sama wax manam yow ya turjuman fa anni mutarjimun deng lepp lo xamantene dang ko wax ci man nga nek diko manam yaay sama lantinor manam du voilà interprète dans pas dans le sens qui pas dans le sens commenter mais dans le sens rapporté voilà c'est à dire que voilà voilà donc voilà moi l'antinor comme qui boudé wax tuba ki di wax wolof mais ñom ñaar ñep mënu ñu dégënté mu wax ma man mi nga xamné dégg na ñaar la képp ma diko jotalé lolu manam lolu moy mutarjim lolu la moy le traducteur voilà donc manam kon yenenbi sallalahu alayhi wasallam daniko motax jawahirul maani muniko jawahirul maani sama tire la dafa am ben jamono nak bo xamantene cheikh mutidiane radhiyallahu anhu dafa waxone buñ ko jëfëndiko manam buñ ko utiliser d'ailleurs sax yenn ni sax dafa waxone ñu lak ko nu sax en fait lolu liko waral moy ne cheikh mutidiane ci bopam radiyallahu anhu yenti bi sallallahu cheikh mutidiane radiyallahu dafa am yoon bu mu jaaroon jamono bu ñeek bi di ci yar ay talibam première voie bi mom moy voie wu ñi nga xamne ay ki lañu moy at tariqatu saniya moy ñaarelu yoon bi nga xamne mom la ñu bari ci wa ahlu tasawuf doon faral di jëfëndiko ci yenn époque yu ñeek yi manam époque yu ñeek yi moy a part de 4e siècle nga xamantene yoonu tarbiya bi moy yoy ñepp xam moy xéetu xifal geek maral gi tegle yenn choono yi di ki manam di xex sa bakkan ci yenn anam yo xamantene da fay xawa ruddu ko manam day xawa metti ci yenn ki bon ak tam di sikar lu bari manam di wa ay nombre yu mag ñu la koy jox pour nga ko sikkar ak xel yoy non ñu lay duggal ay xalwa ak yu mel non comme niko ñepp xamé dal manam façon bogo non légui bi nga xamantene cheikh tidiane la delane comme dafa jaaron ci ay loxo yu bari mu jaar ci ay loxo yu bari donc mom dafa tarbiyé wu tam ci yoon bobu dafa ci tarbiyé wu sauf que donc ci yoon bobu tamit lu beuri beuri ci jaxar maani ci yoon bobu la ko jangalé manam explication bo xolé yim ci wax yépp souvent côté xam xam la bu kawé amul dara jaxar maani secret bu ñuy neub amu ci li ci nekk yépp lu ñuy feñal la mais sauf que zawqu ali la am manam moy dafa am goût bu kawé moy sensation spirituelle bu kawé légi cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu bimu comme zawq bi dafa kawé ci buntu bobu et que muy wax ci li nga xamantene mom moy li aju ci tarbiya mais ci yoonu ñu jëk ni ci yoonu ñaarelu yoon bi fa yoon bu jëk bi nga xamné parce que ñaar yoon yoy la yoon tariqatul ula moy yoonu sahaba yi radiyallahu anhum et cetera tabi'i moy yeenbi sallallahu alayhi wasallam non la yarewon sahaba yi radiyallahu anhum ñaarel yoon bi moy bi ñu xam ci walu tasawuf ñi yenn xalwu yi yenn metti yenn choono yi yenn et cetera bi lolu amé yeenbi bi nak sallallahu alayhi wasallam donc digël ko pour mu arrêter lolu manam jawahir maani ñu tégané ko le temps que mu yar talibi ci yoon bu jëk ba nak légui yeenbi sallallahu alayhi wasallam nekkon nak légui yaral say talibi ci manam mu yar loko talibi ci yoon bu jëk ba d'ailleurs moy bimu ko joxe tariika bi nako ay bayil xalwo yek beru ki beru yek té nga japp ci li mbolam li nga xamanteni mom lañ la joxon ci ñu jëk ñe légui bayiko té nga japp ci li mala japp mala jox ba nga yegg ci maqam yi nga xamanteni mom lañ la dig niki nonu té ni mu la concerner ni la concerner képp ku jël wérni bi ci yow donc lolu donc mu japp ko lolu mom motax mu am kon période bo xamanteni jawahir maani dafa amul période pour lolu comprenez motax ñu tégon diko won légui bimu démé ba yar talibé nak légui am état d'esprit wu yoon ñaarelu yoon bi manam yoon bu jëk bi mom moy tariqatul ula moy ñi nga xamanteni ñoy sahaba yi radhiyallahu anhum ñom seen état d'esprit biñu doon fonctionner nga xamantene ñom nekku ñu won di wut ay fatkhu nekku ñu won di wut ay kashfu nekku ñu won di wut ay di def ay karama nekku ñu won di manam yoy parce que ñaarelu yoon bi ñi ci soob souvent dañuy am barrière bobu tamit dañuy am barrière bëgg fatkhu bëgg ay kashfu bëgg di def ay karama bëgg di voilà mais bi mom dafa leena yar rek ci ñuy wut yalla kessé sans leneen yalla rek et que lolu nak mo leen yobbe won mo taxone nak legui pour ñom ñu am ki bobu motax mu teral leen won jaar maani biñu démé nak ba nga xamantene motax mu yeu cheikh tidiane la dal téré ko biñu démé ba affaire bi ki wat ba nga xamné talibé yar na leen nak legui ci lolu ba ñu am ci vraiment stabilité ci affaire bobu mu na leen nak legui man yeenti bi sallallahu alayhi wasallam nak neeleen nañ jëlat jaar maani wala nañ jëlat jaar maani ñu jëlat ko lol mom moy sababu wala wala mais sababu bi du comme li aji waxtu ne cheikh da ko def ko def parce que bugul won xawma dafa don baña feñ ay bugul won di poukere wu di non ko haja wa kala d'ailleurs cheikh ahmed tidiane la dal mais c'est inimaginable sax mu di ko def lolou déjà dès le départ wala te yaronte bi sallalahu alayhi wasallam moko dité moko manam moy wax à travers mom kon kokou c'est impossible que mu diko def parce que néna way na buguma samay bind ñukoy ki non li tax voilà yalla ñu yalla sam voilà ni mom lay kon mu ne fa aqulu mangi wax manam kon mom sayyidul harabi radiyallahu mu ne kon sax salatul ghaibati fi haqqati ahmadi munay fa aqul man mani wa billahi ci bur yalla ke taala dong ta tawfiq mom la deppele gi nek munay bismillah tambale ci tour yalla bi nga xamna arrahman moy aju fess del jeerma dar rahim moy yar yerma de wa sallallahu ala nabiyyi allah bur yalla ala sayyidina sunu sangu muhammad sallallahu alaihi wa alihi ak ñene wa sahbi ak sahabam annabi sallallahu te mu musul ko taslimat ak muccu alhamdu mbolam xaju sant alhamdu deug deug sant alhamdu sax sant nga xamne borom subhanahu wa ta'ala santon nako ci njal ben ci lu jitu ci azam lillahi aj sax la ñeul bur yalla al muhit mo may aj pek gi manam moy ci pek yep al muhit dañ ko wax ci pek yep mais manam moy cerné nga xamne dafa cerné mbir yep wala ndar kep lepp mom moy al muhit tamit dañuy wax tamit al muhit mom moy alage comme na wallahu muhitun bil kafir istiqal ala alag yete wala aj alag deng al awwal mom moy nga xamne mom moy njaal beng al akhir moy nga xamantene mom moy kumu jugge al batin moy nga xamne mom moy aju neub ji al zahir mom moy ki aju feñ gi gis nga yi borom subhanahu wa ta'ala moko dafa deja mom mo peg yep manam mo serna ñep ba para nek ku ñeuk ba para nek ku muju ha nek ci biir ba para nek ci biti motax ay yi haqiqatan aya bobu nga xamne non wal awwal wal akhir wal zahir wal batin bobu bi kul shay'in alim borom subhanahu wa ta'ala mom moy ku ñeuk moy njaal bi moy ku ñeuk moy ku muju ki moy ki feñ mom moy ki neubatu borom manam lool day tektale ni aduna bi amul dara lu fi nek dul borom subhanahu wa ta'ala sega mom moy ki jek te mom moy ki mujju ce qui veut dire que mom amul temps bu ko gérer mo fi jek mo mujju donc mom dans le temps manam mom temps bi nekul diko gérer yaangi deg kon temps bi yeb bo len xolé manam mom ben instant rek la ci mom budé munif na wax lool budé munif na wax né amna ben instant la voilà donc mom rek mo fi ne ba pare mom moy ci feñ ce qui veut dire que mom rek mom moy ci feñ az-zahiru manam mom rek ka feñ kon leneen feñu luddul mom ba pare al-batin mom rek ka neubbu kon ce qui veut dire que manam moy deug deug day wone ne manam aduna bi dara nek fi luddul borom bi subhanahu wa ta'ala manam moy li ñoon kon mom moy borom bi ak ci turum ak melam lolu mom ngay gis kon sirru bi tax siral kharajum rabbana tek ci ne bi ahadiyati ci sabo manam yep mi ngi koy defé bi ahamiyati ci wetu ciapatiul jamé dajé zatihi borom manam dajé lek zatihi nekam manam kon borom subhanahu wa ta'ala mom moy nga xamantene ci nek ci manam dans son unité hein de l'essence c'est que de la globalisation de la totalisation de son essence mom borom subhanahu wa ta'ala ci la nekké kon ki pégg lépp nek aji ñëk ci nek aji mujj ci nek nga xamantene mom moy ki feñ nek ki neub ce qui veut dire que mom rek ka fi nek manam nek ci appa ciul al qa'im mom yalla mom moy haaji taxaw bi kamalihi ci ak matam ala kulli shay'in ci bëpp mbir li tajal lihi ngir feñ gi mu feñ manam manifesté bi mu manifesté wu li zaatihi ñeel deug nek jëmmi bopam bi zaatihi jaare ko ci jëmmi bopam fi zaatihi ci biir jëmmi bopam ala zaatihi ci kaw jëmmi bopam ay de wala lolu day junjou ne haqqatul muhammadiyya haqqatul rahmadiyya lolu moy mom moko indi man lolu lay junjou fini mom ci jaare hein ci ni mu commencé ni manam moy wala ci limu tambalé wax di moy uslubul hakim manam moy day buy day doga tambali buy tambali waxam manam bara'atul istihlal manam moy suy doga tambali comme tay buma de taxawé di def ben discours di sante yalla nan mangi sante yalla bi nga xamantene mom mo ñu tagatal geej gi ñu li ci nap ci jëm yi nangam da ngay comprendre que ni manam sama tambali wax su tambalé lu mel non moy lima nara waxe ci affaire geej gi la aju manam lima nara waxtane tay ci côté bobu la aju mais buma né tay wa ñu ngi sante yalla mi nga xamantene mom mo ñu indi diine l'islam yoni sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam mu feñalal lu jik mom mi nga xamne mo feñal jikko yu rafet yi ak yoy da ngay xamne kon tay ci jikko yu rafet la nara waxtane manam donc c'est à dire que selon ni may tambalé discours bi ci déjà rek ni may santé yalla ni may waxé hein ak ni may jullé ci yénenté bi salatu ak formule yi may utiliser ci ngay xamné ci li la na ra wax tay deng lool mom manam kon le fait que muy wax manam c'est haqqatul muhammadiyya haqqatul ahmadiyya manam liko indi lool la en fait moy lan moy borom subhanahu wa ta'ala dafa manifesté wu ça veut dire que ngir bopam manam ci bopam jaare ko ci bopam hein ci bir bopam ci kaw bopam deng ba pare daf ko def bi jami'i ci mbolam li nga xamantene mutadaddati ay mbir ya ñom dañoo safano fi asma'ihi ci ay turam wasimatihi ak mandargam yep borom subhanahu wa ta'ala manam donc ci ay turam ak melom yep dafa feñ dafa feñu ci manam bop mais legui nak mutadaddat moy lool moy nga xam dañoo contradictoire parce que borom subhanahu wa ta'ala ci nek nek man en son essence amul contradiction amul contradiction mom rek mo fi nek ngay deg fofu amul ay contraire amul ay contraire mais quand ci touromi amna ay contraire ak ay melom amna ay contraire parce que mom moy comme par exemple an nafi' mom moy ki jariñe mais ad-daru moy ki loré yaangi deg mom moy ki nga xamantene al-qabid mom moy ngep manam moy ngep jël dara contracter ko moy al-qabid contracter waaw mais mom moy al-basit moy ki talal moy dilati yaangi deg mom la tamit mom moy ki nga xamantene voilà mom moy al khafid moy ki wacce bo souf bo ci souf ku ko neex mais moy ar rafa moy ki yeketti wata tam yaangi de mom moy al mu'izz moy ki joxe notel ak teranga manam noblesse mo koy joxe mais mom tap moy al muzil moy ki toroxalat donc yoy yep deng mom moy al mu'ti moy ki joxe moy al mani moy ki xagne manam dans ci côté bobu lolou lañ wax ne dañu am contradiction lolou nak lay wax ni manam ne ci mbolam contradiction wam yi trouvi ak ay melom yi yoy yep daf ci manifester wu borob bi nak le fait que mu manifester wu ci bopom par bopom ngir bop manam jaare ko ci manam jaare ko ci bopom ci kaw bopom ci bir bopom lolou mo indi haqqatu muhammadiyya manam borom subhanahu wa ta'ala mom mo nek refleté wu mom bopom mo refleté wu manam c'est comme si dafa sétu et que limu sétu moy son essence même en tant que tel la sétu ci le guenné haq yentibi sallallahu alayhi wasallam deng wa ashhadu ma ngi sédé gëm deugal wolu né an na wër bu wër moy la ilaha amul ben bour bo xamné def nako jaamu ci deug la ilaha amul ben bour bo xamné tane jaamu ko dana jarign ñak jaamu koy loral la ilaha amul ben bour bo xamné yello nañu jaamu ko illa burul allah bur yalla al kafi moy nga xamné mom moy aji doylo bi zaati ci jëmmé bopam borom bi doylo na bopam fi jami'i ci mbolé muqtadayat yi ay xew xew yi muy xew xewal al hu manam muqtadayat moy exigences manam ces exigences personnelles voilà yi nga xamantene nécessairement non la war mel exigence mom yalla da ca doy lo bokk motax ñu koy wax al qayyum motax ñu koy xam nga al qa'im moy ki taxaw qa'im moy ki taxaw al qawwam moy ki nga xamne dafa jéggi dayé ci taxaw qayyum nak moy ki jéggi dayé ci taxaw gi mu taxaw d'abord bopop ko bari taxaw mi ndé fi manam kon borom subhanahu wa ta'ala il subsiste d'abord par lui-même de manière parfaite et impeccable hein ba paré il subsiste également là moi il fait subsister tout autre wala autre voilà kon borom subhanahu wa ta'ala mom la deng kon lepp li nga xamantene ay nekam dafa la exigence nekam mom daf ci doylo bopam manam soxlo wul kenn diko defal dara ci kaw lol nak da ngay gis ne kon yalla soxlo wul place bu mu nek parce que bu soxlo wé place bu mu nek rek limi tekki moy amna aajo doylo wul bopam xam nga ñun fi mu toll kenn ko ci nek suñu toll faw dañ lay taxaw parce que ci lu mëna nek nak kaadu figure amul benn foy toll ba kenn dula taxaw lolou amul fo mana toll no mana ne fo ngi taawla parce que au minimum le minimum manam buñu démé ba jusqu'au bout sax moy au moins espace bi ngay né ak temps bi ngay dundu dañ la ko tagatal waxuma la nak sa yaram ak sam xel ak sa am you know yoy mu waxuñu mais rek juste rek ci le strict minimum moy le temps moy fi nga wara dund espace bi ak temps bi lool rek déjà fim tollu buñ ne la won gennal espace bi ak temps bi fim tollu da ngay am problème bu jeex déjà yow lool rek da nga dul xam nan ngay def ba genn espace bi temps bi lool rek déjà problème bu reuy la borom bi nak subhanahu wa ta'ala dum dafa doylo bopam bu bare hein doylo taxawu bopam bar taxawu ñeneen ñi ci dess de nga al huwiyati ko juk mom nga asaret ge aji daw moy huwiya moy fi mu nekk gisso fi mu utiliser bat huwiya ndax day jundju le fait que mom mu nekk huwa manam mom lui mom nekk kon donc son essence sans tour sans melo asariyat gay ajida walaysati amul illa ludul mazahiruhu ay feñom ay feñu wayam albadet ye aji leer ye aji bir manam amul ci aduna bi len ludul lo xamantene bu feñe rek day tekkel borom bi lol kess mo fi nek amul dara lo xamantene ludul ne ay turum ak ay melom ñom ñom lay feñal a travers mbiri lolo tax ñun li ñi gis ni yi ñi gis du ñom ñoy existence bi du ñom ñoy awujur dede ñom suwaru wujur lañ tuddu c'est à dire que les formes et les silhouettes wala l'apparence dinga de l'existence mais existence bi en tant que tel yalla rek la yalla rek mo fi nek mo exister mais yi ñuy gis ñun ay miroir la motax manam minde fi duñu dara ludul ay setu wala luy refléter tour yalla ya ak ay melom minde fi nek ñu leneen ludul lool nek ñu leneen ludul lool manam ñom dañu nekkon dans l'inexistence amuñu won yalla jël melom biñu tuddé al wujudu moy l'existence am rangulen ko ñu daal exister c'est-à-dire que mom mo leen solo yéere biñu tuddé existence mu exister donc yow à travers toute chose qui existe lan nga wara gis ki nga xamantene mom moy ci exister ci ciossane et que mbir mi normalement exister wul ci ciossane en France exister wul dañ ko guenné manam mom dafa refléter ben meloy borom bi moy l'existence ki gis lan la reflété mom normalement daanul gis mais yalla moko rang ben melo ci melom yi muy gis donc à travers ki gis kan ngay xol kan ngay gis kan yalla mi gis donc mom mo lay xol à travers beutu nit beutu ku ne yalla mo lay xol à travers beutu ku ne lotax yentou sallallahu alayhi wasallam ne par exemple man lam yashkurun nasa lam yashkurillah mene man lam yashkur min al man lam yastahi min al nas lam yastahi min allah gis nga kudul geureum nit ñi do geureum yalla kudul am kersa te nit ñi amu kersa ci yalla parce que yalla mom mo lay xol a travers but sen buti yalla mom ngay sante a travers sante gi ng koy sante parce que mom du dara ludul ben reflet wu lan yalla reflet wu melo yalla manam mbax gi mu la won ba tax nga war ko sante du dara ludul ne yalla moko rang ben ci melo muy moy ak bax muy refléter lolu nga di wara gis lolu a travers mom et cetera topal lolu ci mbolam mbir yi lenn lu ci nek lu rafet lu nek mo taxal inna allaha jamilun yuhibbul jamal yalla dafa rafet dafa beug lu rafet parce que lu rafet lu nek mom moy ci mom moy ko rang melo rafet moko rang melo tar donc yow taru yalla ngay gis ci lolu niki nonu wa jo xamantene dafa reuy du feuree manam yalla moko rang melo reuy mom dila wonne la man gis nga mën na mel nenene na mën na manam moy ak keni voilà moy mutakabbir xam nga fim tollu buñ né nit ki mutakabbir la moy day reere té pourtant yalla moy al mutakabbir mais yow budé ci nit ki day négatif parce que yalla bugul won mom ci sharia manam ci loi ci sharia bugul won lolou di feñe ci mom mais ci haqiqa da la realité yalla mom mo dogal ci mom rang ko melo bo pour yow tamit nit ki manam yow en tant que le connaissance c'est à dire que moy yow mi nga xamné yow yaay xam yow ya nande affaire dafa bëgg ci yow manifester wu manam yalla dafa manifester wu ci tourum bobu à travers koku nga wara gis lolou ci mom deng motax yalla su befe su la defale mbax dafa bëgg nga gis la mbaxam daf lay won baxam ak taram mais sou fekente situation yi dañu da nga nek dans l'adversité wala ci ay difficultés problème nangam c'est parce que tamit yalla daf lay won aussi ben manam keni mom moy ki majesté mom moy borom katan ji mom mo man luko neex mom borom katan bi nga xamantene kenn mënu ko contrarier lool la lay won aussi à travers situation bobu nonu nga né et cetera manam donc fim tollu en réalité manam pour dire que ni amul fi lu fi exister ni ñuy gis yi ni du yoy yi du ñu exister fim toll fa te li ma gis ni fim toll rek war na ci mëna gis le fait que mu am forme ni dama ci gis touru yalla bi ñu wax al musawwir moy ki jox mbir yépp forme donc voilà donc à travers toute chose mbir yi yalla yalla mo feñ lool la c'est à dire que lool lay wax mi manam que yalla moy ki feñ à travers ñun mbir yi ñi jakar lool mbir yi ñi dégg mbir yi ñi ki comme buñ déggé voix bu nek manam lay xamné en réalité wax normalement mbir yi doon ñu won wax ci ciosan mais yalla mo leen rang melo kan ma nga xamné mo melom la ñu diko ñuy dégg ni muy wax ñun suñ di dégg suñ di dégg wala ñun buñuy wax kenn ku nekk di ñu dégg nañ xamné à travers nopi ki ñuy dégg ku nekk yalla ñi dégg donc manam et cetera topal lool ci boole melo yi ci mbeelam ci boole mindi fi han ci boole mbiri lenn lu ci nekk nak day tektele ay lenn ci turu yalla ak ay melo lenn lu ci nekk bax voilà ligi lolu suma lolu nak kon da nga xamni yalla rek ka fi nekk en fait mana bobu lolu mom motax xol ibn atana wa sallam mu ne bokku na ci li woné katanam gu reuy mom yalla wamin nakar sa min adillati qahrihi subhanahu wa ta'ala mimma yadullu ala qahrihi subhanahu an yahjubaka anhu bima laysa bi shay bok na ci katanu yalla gu maggi dolem bob manam supremacie bu mag bob mu am moy le fait que mu lay yir bopam diko jaare ci lo xamne en realite du dara manam yow minde fi ñoo fi nek ba tax gisoo yalla mais en realite minde fi nekuñu luddul ci sa imagination mais yalla mo fi nek manam ay touram ak ay melom pas essentiel pas en son essence mais à travers ses noms et attributs lol la munaw ashadu mangi sede gam deugal wolu anna li wor wor ne moy sayyiduna suñu sang muhammad sallallahu alaihi wasallam sirru mom moy secret zati nekum mom borom subhanahu wa ta'ala manam borom subhanahu wa ta'ala le secret wu nekam kan la moy yent bi sallallahu alaihi wasallam manam ndax mom la rang touram yek mbolam ni et cetera wor wor mom moy ruh hayatihi ak dundam manam même la vie borom subhanahu wa ta'ala dundam ci bopam ki nga xamne moy secret bi moy secret yalla moy yent bi sallallahu alaihi wasallam lolou nak limi tekki waxon nañ ko ci yakarna ya de science tenu manam limi tekki moy ne yent bi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko daf refleté wu ci mom touram ye ak melom yeb voilà donc à travers lolou mom moy nek secret yalla moy nek voilà moy nek ruhu dundu ak voilà wa nuru moy leru gis nga mir'atihi ak setom manam moy leru setom donc c'est à dire que à travers haqqatul muhammadiyya bi nga xamne mom lañ bindé yenen minde fi té yenen minde fi nekku ñu luddul di lu découlé wo ci touru yalla yak melo yi nga xamne ñom la yalla reflété won ci haqqatul muhammadiyya loolu mom moy yenen tib sallallahu alayhi wasallam moy leru moy setu borom bi subhanahu wa ta'ala moy leru setu wa qayyum moy aji taxaw gis nga ki nga xamne mo taxawi deug ci asma'i touru yalla yi wa simatihi ak melo ak mandarga wa jami' mom moy aji dajale jami' mbolal hadarati hadara yalla yep han ki nga xamne mom moko dajale deug nek ci han moy yaronte bi sallallahu alaihi wasallam al qa'im mom moy ki nga xamne moy aji taxaw bi ihsa'i ci di pek asma'i turum yi bi ayati ci ay ayam manam ayé nak mën na nek alquran mais ayé manam moy lepp lu mandar gal bu yetu borom subhanahu wa ta'ala luy tektale ci borom moy signe lolu da ci dal al awwal mom moy ki nga xamantene moy ki ñeuk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam motax ni yalla nekk al awwal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moy al awwal tout d'abord parce que tout simplement yalla mom la ñeuk amal kon mom moy ki ñeuk am timi def wala parce que tout simplement touru yalla biñuy wax al awwal comme yalla dafa manifester ci mom bolem touram yi refleté ko ci mom donc bu ci bir tour yoy al awwal ci la bok e et motax mom ci bopam mom daf koy wax ci lu bare bare parce que mom moy ñëk am mom adam parce que lolu xam nga té lolu comme waxon nako mom ci bopam man bamay nekk yonent di doxal sama yonent mom adam ñing koy ki ci banet bi manam moy existé gul mi ngi ci digënté ndox ak ban moy existé gul wo parce que composante yé ko faire existé yoyé bobu amugul manam bobu dajé gul tout simplement wa comme par exemple exemple ñu faral joxe mu nan li de ba nangam de ba muy xew fekk na chaise bi mi ngi ci digënté ay pont ak yi bant yoy moy kenn dajalé gul won matériel biñ ko défaré ba pare mom moy jëk yewu yow man qiyamati comme niñ ko xamé moy jëk dék awol ba mom moy awol man awolu shafin wa mushaffi mom moy ki jëk ki ramu ak ki ñu ramul mom moy manam mom moy ki jëk ci lepp yëneenté bi sa sa moy premier ci lepp sallallahu alayhi wasallam yalla yalla may ñu sopp ba al awol mom moy kon njaal ben fi ta'alluqi ci aju gimu aju biza lizatihi ñeel dem ñu borom bi subhanahu wa ta'ala mais al akhir mom moy ki mujju ala hita ci pek gi muy pek xogmi até malumati lañuy xam ci mom manam yaronte bi sallalahu alayhi wasallam le fait que ñu mujjé ko yoni kon mom ci buntu bob moy al akhir tamit mais le fait que tamit lepp lu ñew mom moko ndar kep manam mbolam lu ñuy xam ci walu yalla rek yaronte be ko ndar kep sallalahu alayhi ci buntu bob tam mom moy al akhir kon li nga moy al akhir al batin mom moy ki neubatu bi farti ci reuy epp az-zuhur feñu fi musal fi masulat yi ci ñu melni mom manam yenté bi sallalahu alayhi wasallam dafa feñ ci melo yi mu melo manam ci ñu melni mom ba xamna dafa mujjé dem ba neubatu xam nga fiim tollu le fait que gis nga tay président de la république gis nga fek yang koy gis ci télé bi di dégg ñuy wax turum wala ngay ki day nekk ku extraordinaire ci sey bëtt mais bo leen démon ba bokku jotaay ngeen tok di waxtaan day di kaf di ré rek da ngay gis ciñ ko tégon day wacc manam da ngay gis né mom kon légui day daal muddi nekk ku neubatu ci yow yeenbi sallallahu alayhi wasallam non la mel lolu mom motax ñu bëré bëri xamuñu ko motax ngay gis ñu bëri xamuñu loolu ben réalité ci yenente bi moy sallallahu alayhi wasallam moy le fait que nit la woon wala makala gané aduna magna ki nangam et cetera wala lolu sax moy ci julit ñi la lay xoxuma yéféri mom waxaluñu ko mais julit ñi lay wax manam julit ñi nga xamanteni dafa yéne dafa dem ba rire leen complètement xamuñu ci mom loolu réalité bobu moy ki magge ki wala après bon demna yoni nañ ko tout simplement voilà il a transmis le message et puis voilà quoi et voilà et bi message am jexé bon voilà dem na et puis mi ngi ma di no sim tout bon de temps en temps suñu dem côté lay jaar fa ziar ko ñu yex manam ñom xamuñu ci le yenen ci message luddul lool et que voilà jangale na li sunnam dañ ko wara top parce que bon mom moko jangalé et que ci yalla lako jëlé mais fa lay c'est-à-dire que suñu différence ak mom mi ngi ci yoni diñ ko yoni jeexna tak sans plus et que yalla boko tan yoni ko et que mënon na yoni keneen comme voilà comme n'importe qui manam lolu liko indi li indi lolu moy le fait que mu feñ ay goud djigui day bu tak ci ñi melni mom manam moy nit ñi lolu nak dafa waral mëna beut souvent lolu nak mom moy dal gis nga fim toll ñom ñu mel ni ñom seydou hadji malik lila ñom ni bu len fogné niñ len xamé légui ni ak niñ len jappé légui ni non lañ mel non biñu dul no ah non bu yaakar lo na mais niñ jël cas bu gëna simple lo xamné ñun fekké lañ ko ala jamm lila niñ ko jappé légui ni ak bi muy dund bokul de lolo likoy indi moy shuhudul mumasala manam moy le fait que ngay gis mais en réalité en vrai en vérité qui là ñoo nuro dafa am bop ma am bop amna loxo ma am loxo amna tank ma am tank day wax may wax et puis dans sa voix il y a rien d'extraordinaire et il est voilà day febar bon kérok sax d'ailleurs séti dinako dafa febaron hein day am problème yu dul mëna faré voilà d'ailleurs bama démé kërëm gis na ni c'était pauvre voilà et des choses comme ça moy tax ba nit ñi duñ mëna réaliser réalité wu nit manam dëgg dëgg nak légui moy kan parce que loolu yëpp ay affaire yu feñ léni rek ay loolu yëpp ay ki la rek ay apparence la rek mais dëgg dëgg après nit ki moy kan loolu benen affaire la yeralti bi nak sallallahu alayhi wasallam motax ñu bëré bëri même sahaba yi radiyallahu anhum ñom ñep tollo wuñ won niñ ko daan gisé ñom ñep tollo wuñ won niñ ko daan gisé motax OS sayna OS al-Farani radiyallahu anhu ne leen won yeen gisoneen ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lu dul takandéram takandéram ngeen do gis gisoleen deug deug mu manam yeen ci bi ci bopam gisoleen ko takandéram ngeen do gis lu tax parce que hein voilà dafa neubatu su fekke sahaba ay radhiyallahu anhum ñom lay wax ne ñu ne ko walab na abi quhafa et même doomu abu sayyidina abubakar radhiyallahu anhu même mom c'est comme mom xamul ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam lulu takandéram te bul japp ne takandéram lu tuti la de takandéram lu reey reey la sallallahu alayhi wasallam takandéram lu reey reey la moy dem mom sallallahu alayhi wasallam hein mais and ak lolu mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam and ak ne liñ gis ci mom takandéram la ñom ci bir takandér gogou ñen ñi dañ daan gis ne vérité en vérité takandér yenenbi sallallahu alayhi wasallam lèr la motax ñom bëtt biñ ko doon xolé ci ñu bari ci ñom sahaba ay radhiyallahu déjà tollo wu ñom ñep mais comme n'importe quel kuy and ak ay mbo ay nit serigne sou maxi ñom cheikh mati diane radhiyallahu ak ñeneen ñi ñew seen ginnaw ak ñi ñew avant ñom mais ñep daanu ñu leen xolé même seen bir talibé daanu ñu leen xolé même bërb ñeen ñi dañ leen di gëm relativement ñeen ñi gëm leen bu baax baax ñeen ñi nekk ay vraiment ay ñom ñu jeex tak ci ñom ñeen ñi voilà ñom pour ñom gaay gaay dañuy exagérer quoi après dañuy exagérer voilà waru yegg fofu quoi gaay dañuy voilà dañuy exagérer yalla yalla sa ñoo fo trop quoi voilà mais en fait voilà lool la manam discernement bi ñu am ñom ñepp tolo wu ñom ñepp tolo wu discernement donc loolu mo indi yentibi sallalahu alayhi wasallam tamit le fait que ñom ñepp tolo wu ñoo niñ ko xamé a fortiori ginnaw a fortiori ginnaw deng kon feñ gu tar gog mo waral mu dem ba neubatu tamit mu dem ba neubatu manam fim tollu xam nga soudé nit gis nga boudé tous les jours comme ñu gis jant bi tous les jours ñu gis ko tous les jours ñu gis ko jant bi duñu ci dañuy dem ba nga xamantene jant bi day feñ mais duñ ko gis manam dañuy dox suñu dox sans bayyi xel ne jant bi ngi fi alors que jant bi du gara njariñ gu reuy la fi am mais le fait que tout le temps ñuy dox wala ngelaw li leen nit day dem sa ba fatine mi ngi noy manam tellement dafa ñew dafa bari lu mu fi nek bari fi mais non ñu fatine ya ngi noy té lool c'est vital bus bo noyetu rek moy da ngay toxu ci dem ci menen aduna ah wu kay lax ngay def alors que da ngay dem ko fatine ya ngi noy voilà une voilà affaire bi dañuy mujj da nga am inattention ci affaire bobu da ngay inattentif voilà lool la manam lool moy ak cieur yi nga am ni cieur yi la yalla jox am loxo am tank am beut am ki am nop di deg di ki am yoyu da ngay dem ba faté sen utilité wala sen njariñ deug voilà mais bu la dara dalé ba nga xamantene sa way da ngay bëgg yey guerté do ko man da commencé am problème nga ni hehe ndekete sama bañ yi amon na fu ndariñ ndekete sama tuñ yi hmm ndekete ah hmm et cetera topal lool wala sa loxo di metti nga gis ni li gëna simple li nga daan japp rek diko jël vite fait ben cas nga daan japp rek yobbu sans nga bayyi ko xel legui nak wala yalla neena nak wala maintenant fais attention à xewul bi ni mala defal fais attention xol ko Allah yo éducation pour nga jang wala nga jangat wa mi ngay jëlaté affaire yi wala wala legui nak xolal xewul gu mag gi mala defal xol ko xol ko nga bayyi ko xel legui parce que dang ko da la dan romb rek bayiwo ko xel mais legui nak legui bayiko xel togal wa la nga ne wa la legui ma ngoy bayi xel ah oui ye meme lool la manam moy feñ go ci lu nek rek feñ go upp ci lu nek mën na indi ak nebeutu day dem ba laqal lool mom motax yalla en fait yalla ci bopam feñ bu upp gi motax gisunu ko lim feñ lolo tax xoy gisu motax sidi hadji malik waxon wax jor rabbana walawla sukuna an-nas nanda walawla sukuna al-alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qarib sulul wonne nit ñi dañuy préoccupé wu manam daño sukkandiku ci ñom aduna bi manam ci yeneen yi ñu préoccupé wu wëlif yalla ni han sudul won lolou nga xamantene dañu am fukkandiku ci leneen maam wala ñuy di xel seen xel nek ci leneen kon dinañ gis yalla ak seen beut yi parce que yalla dafa jégué mo gëna jégué sax bu mu xol mais jégué gu tar gogo nak jégué gu reuy ak feñ gu metti gi motax gisoko motax dang koy gis fam ni leneen ngay gis mais alors que yalla ngay gis mais yow mais jégué gu metti gi motax nga fam ni gisoko motax do ko ngeen mais moy comme ni do wax sank rek legui moy li do wax yi ngey gis yep ay forme existence bi la mais yalla mom ci bopam moy l'existence en tant que tel en fait yow a travers lu existe lu nek yalla mi existe mo lay won bopam a travers mbir mu nek yalla mo lay won bopam a travers kuy gis ku ne yalla mo lay won ne man ma ngi lay gis à travers kuy deg ku ne yalla mo lay won ne ma ngi deg à travers ku bax ku ne yalla mo lay won jik meloy bax di jëw ci man manam yow yalla à travers ku ko xamantene dafa soxor wala mu jëflante yow jëflante gu ñaw yalla mo lay won ne man may borom katan gi di def luma neex te ke yow do mu contrarier et que voilà suma nexé ma def lenen lu gëna graw manam à travers lu yalla mo lay won bopum à travers lu nek mais le fait que nga préoccupé wu ci aduna bi ni moy tax do ko gis ngay fogg ne li ngay gis lenen la ngay fogg ne ki wax ak yow kenen la nga fogg li jëflante ak yow lenen la alors que yalla ci bopum moy jëflante ak yow à travers mindi fi mais yalla moy jëflante ak yow mais nit ñi le fait que voilà lool la wax lool la tax mo waxo di won ko am solo budul won nit ñi li ñi préoccupé ci yeneen yurul yalla kon yalla dañ koy gis ak seen beut yi parce que yalla dafa jégué torop voilà hein wa ilahu qarib deng wa zahir yantabi sallallahu alaihi wasallam moy aji feen gi bima ci lepp li nga xamne na ahata pel nako qayyumuhu ak taxawum gu mat sak bi sifatihi ci ay melay borom manam melam moy melay borom sallallahu manam aussi lol tamit ben affaire moy yantabi sallallahu alaihi wasallam dafa feen aussi ci melo yu taxaw gi mu taxaw deug melay borom bi sallallahu manam ni mu neppato ci ben côté non tamit la feeni aussi ci benen côté manam kon boko setlo yentim sallallahu alayhi wasallam rangona al awwal rangona al akhir rangona al zahir rangona al batin manam bo xole tour yoy yep rangona ko wa sala parce que mom yentim sallallahu alayhi wasallam jikoy borom bi yep moko jël xolal dafa ni yentim sallallahu alayhi wasallam dane borom bi amna ñett témeri jikko ku ci am ben da ngay dem aljana sayyidna abakar rabbalan ne ko ñaanal mo am ci ben mu ne ko yow am nga yeb rabbalan en fait ñet témir yi jikko yoy mo mel ay meloy borom bi la subhanahu wa ta'ala yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci bir yenenti mom rek mo leen am ñoom ñep sallallahu alayhi wasallam sayyidna abou bakr manam mo leen am ba pare incarner leen yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mo leen am incarner leen ba pare dundu réalité yi melo yoy jikko yoy 300 yi ci mbolam univers yi existé yépp mu incarner Sayyidna Abu Bakar radiyallahu anhu incarné na len ñom ñep comme niko hadith bi waxe mais ci aduna bi ci bir awliya yi Sir Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu rek mo len incarné ñom ñep ci mbolam univers té imagine entre ben univers ak morom bi amna ñet téméri jooni ci ay kiray à travers kiray bu nek ay amna num bon mano amna téméri jooni ay kiray yu leer yu nek ci digënté bi yo xamné ay leer la mais imaginer fenn fu ci nek ci yoyu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ak sirah rahmatullahi ta'ala ñi ngi fay présent ñi fay tew ak jikko yoy incarner wala incarner ko imagine ce que ça sort même de l'entendre donc voilà c'est difficile à concevoir motax motax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci sens bobu ak ñak xam giñ ko ñak xam ci buntu bobu dafa reer complètement mais complètement mais aussi le fait que ñu xamné rangona melo yoy yépp et que yenn yi feñ na ci ñun parce que yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ñepp d'accord nañ ci ni mo gënon rafet jikko ñepp nimu leen gëna rafeté jëm sallallahu alayhi wasallam té loolu ñëpp d'accord nañu tout le monde té ci awliya yi tam dañu gis ci cheikh ahmed tidiane rabbiyallah moko ci gëna nul ci côté bobu gissoo même bo xolé giss nga mu ñëttu mul jang ko doon jang bo xolé biñu wax ci yentibi mom lañ wax cheikh ci jikko ci melo ci jikko ci doxale sallallahu alayhi wasallam ليه دنگ والصلاه جولي والسلام بلوكلوك سلمل منو يالنا يالنا توكي تي موم بوروم بي على السيد تيغو تي كاو سانغي العبد جام الاكمل كيغا خا مني موي غنا مات الفاتح موي ادي اوبي جي الخاتم موي كيغا خا مني موي ادي تيجي بعين ما تي جيم ليغا خا مني هو موم الاول موي نجال بين dengal meshal wa li mu wax ni ni li nga wax ni est ce que resume wul li nek ci kaw li nga wala lol sank wa wala manam ci jëm li mu tejj manam mi ngi nek ci ubbe mbir yi tejj ko mu ubbe mbir yeb tejj mbir yeb parce que man li ngay wax ni yeb ci jëm ci salatul fatihi rek wala ci jëm mi li nga xamantene manam mom la nek ndial be nu mbir moma sallallahu alayhi wa sallam riyal alayhi wa ala alihi ak ñoom kama kem li nga xamne la nihayatu deep jeexatal li asma'ihi ñeel ay turum wa sifati ak melum wa kamalati ak matam comme li nga xamantene yalla amul ay ak yeenante bi tam sallallahu alayhi wa sallam bo xolay gis nga yi gis nga bo xolay ci ndal welu taysir bi avant muy def salli salatan avant muy def yalla rabb ya moy asma'ul la rahman ya rahim bo xolay bo xolé di nga min addaka ma la ti hibbika allah ad bihaqati ilmillah yalla yoy da ngay gis mais dina ci gëna ñew nga gis ne yoy da ngay gis ne maana yi nekk ci salatu yi da ngay gis daf ko duggal fofu ski dinde singe tay sura sel hadima radiyallahu anhu bok na ci ter yi khatatam yi gëna yéme ba para bok na ci gëna matale ci ay xéetu ñaan ak secret lim ci def sax deug deug ci ay xéetu secret en fait du mom parce que dañ ko taaki dañ ko ko rof en fait sa sa tay sew bon mom la du mom mom la du mom voilà mom la du mom dañ ko ka rof et que presque bo xolé mbolem yi ngi gis bo xolé yaqut haqaiqi bi salatul ghaibiyya bi hein jawr kamal ak asrar yi mu andal salat fatih bi nitu bismillah azam hein salat mah akki bi moy bu jekk bi boko bolé même ismu mak bi sax dugul nako ci ismu bi al ismu azam ak yenen secret non secret yi gëna mak def ci dugul tek sax gis na ni hatta non mon kay lepp la ci dugul secret alcorane jëmi bokkum secret alcorane mi ngi ci alcorane en tant que tel secret li tay sey ngi wax ni waaw non tay sey bi ak salat mu na jatt non c'est que ak tay sey bi dafa défié man pas défié mais dafa wa dafa défié tout temps tantôt té dafa manam à travers tay sir bi manam c'est comme si bu bindul won lulul mom doyon na pour tektele magay mom c'est non mais doyna sek pour tektele magay doyna sek pour tektele ki mu représenter réellement ci kanam borom ci kanam yenté salalahu alayhi wa sallam ci kanam cheikh mutiar mais ndéssane ñu dañuy jang rabb tabarak rek mo daal di jeex ñu daal mais wallahi li ci nek ci ay xéet yi mbout ak yi secret mo ski yalla rek xam nu toll yalla rek xam nu toll ski kay ke manu yalla deng mu neew baadu ginnaw lool nak fa inna shaykhana li yor moy suñu serigne wa sayyidana de suñu sanga wa maulana de suñu kilifa wa sayyidana ke moy suñu wasila manam ki suñu jumtu way ila rabbina jëm suñu borom al shaykh serigne al imam bu manam imam ngir bu magge shaykh moy serigne mashayikh al islam serigne al islam yep manam ñi nga xamni ñoy mashay kep ku ñu wax shaykh al islam lo mag ñoom ñep moy seen serigne hujjatu mom moy lay as sufiy ak sufiy iskay manam nit ñu sel lañ yep moy seen lay qudwat mom moy royukay ahli khususiyati borom jagne yu reuy moy sen royukay alim moy borom xam xamu shariat shariat ustaz moy ki xereñe ci xam gi mu xam ni mana jangale ak tariqati yoonu yalla sultan moy kilifa ahli ñooñu moy autorité wu ahli ñooñu al haqiqati haqiqa manam ci bo xatika moy sen autorité imam moy yoonu ak moy njitu tariqa tay ni ñaar yoon yi moy yoonu sharia bi yoonu haqa bi wala bok ñi nga xamantene ñoom ñoy saliki ñi def sulu ak ñi xamne dañ leena jëz dañ leena xëc ci bijile attraction lañ am yalla dañ leen dañ leen xëc rek xam nga ñoo ne tamit ay façon nitu yalla façon ki lañ moy da nga ci gis ño xamantene da nga gis seen soobu tax ko déme non wala soobu wuñ non mais da nga gis ne ñoom dañ leena xëc manam da nga gis ne voilà dañ leena xëc da nga gis ñu am ay état yu yéme ci walu yalla ni ay état yu yéme yéme di gis ay affaire yu kémané wala ñukoy xam sans que ñu jaar ci dem ci bëd ci sa ko ñu jaar ci cheminement bu normal bi amna ñu mëna non wax yoñu sen boss ak ñëlé ba mo gëna bëna mo gëna bax sulu soob mo gëna bax mais c'est que li gën nak moy ngay soobu nga soobu et que à chaque étape ñu jassu bu manam ngay soobu à étape bu ñu jassu bu bobu mo gën parce que en fait ki ñu jassu bu kessé amul dara yu soobu dina am ñaari problème bu jëk bi mom moy souvent mom du mëna jariñ nit ñi du mu du ko mu mom day nekk rek jariñ bopam mais du mëna jariñ keneen parce que amul en fait amul yoon chemin amul yoon dañ ko xëc rek mom benen bi ci dess mom moy parfois du am raison xel bi day dess touti ci ni mi doxale ni ci tane sax moy ñi nga xamantene duñu dinañu nek ci diine ji ni mais amuñu manam dañu am ay comportement yu bizarre quoi tout temps dañu am comportement yu bizarre dañu atypique dañu anormal voilà duñu normal duñu nek ay nit yu normal alors que ñi soobu da ngay gis nak ñom dañu mëna normal voilà dañu mëna téggu ci yoon bi té ko ci sharia et cetera machal eske voilà eske mais bu le dañ lay bid dañ lay soobu ñu lay bidji kok ñoon ño gën giso lool mom moy tax d'ailleurs kok mom moy mën après wul petit quart mëna jariñ nit ñi parce que kuñ dul kuy soobu rek kessé tamit té duñ ko bidji mukk man duñ ko xëc mukk du am kok du en fait yoonam day yex du gaw mais boudé bo chem amé cheminé ni rek ñu daal lay lémal yoon lu bari ci yoon bi lémal la ko xëccë loolu moy mouridoun ak mouraduna moy ñi nga xamné ay talibé lañu nam dem ci yalla aspirant ak ñi nga xam tane ñom ils sont désirés bul dañ ni voilà ñaar yoy lañ donc il faut légui nak li gën moy nga nek kenn ci ñaari talibé cheikh yi ñom loolu lañ rodé ram moy wa tariqa ñom bi ay mourid la dans un sens où que ñom ñoy ñew pour jël ci mais en réalité mourad la dañ leena bëgg ba paré aussi ñom ñëpp kenn ku ci soobu ku ne c'est sûr que secret bi dinañ ko duggal ci yow pour nga yow contrairement ak tariqa yenen yépp nak lool mom bokku na ci différence bu mak bi tariqa cheikh am à par rapport ak yenen tariqa moy suñu tariqa moy tariqa cheikh bi tidiane rabbi allah amin yalla wa tariqa cheikh bi tidiane rabbi allah yenen tariqa yi dañ lan la ta dañ lay tarbi da ngay ñew ñom ñu daal ubbi yoonu mën la yar yobul ci yalla ki ñew dina am bénéfice bu muy am moy le fait que mu and ak nitu yalla soppu len nangam koku day taxé et cetera mais ñom nitu yalla yi buñu ubbé yoru tarbiyé bobu ak sen tariqa yi c'est parce que dafa am ci sen talibé yi ñenn rek ño xamantene ñom ño wara yanu secret bi et que ñoñu lañ bëgg xëc leen pour mën leen pour buñu leen tarbiya après ñu jox leen secret bi ñu continuer ñom sen liggéey ce qui veut dire que même sëriñ bi ni da nga gis sëriñ bo xamanteni da na am jooni talibé wala ñett témeri jooni talibé ay 300,000 400,000 1,000,000 de talibé en réalité kenn moko ci donu buy génn aduna koku rek wala koku rek moy am fatxo ci loxom wala yu mel non ñi ci dess ñepp dañuy barkelu ñi ci dess ñepp dañuy barkelu kess hein alors que tariqa bi mbir bi demewut non képp ku ci bok rek sa parce que da nga wara yor sa crème moto cheikh mo tidiane radi Allahu anhu kep ku jël tariikha bi bala nga genn aduna wala c'est sûr da nga am fatwa Allah Allah gis nga manam kenn ku ci nek ci tariikha bi rek gis nga dañ la nam murat nga gis nga motax ñom ñoy lool moy seen xaal moy xaalu ñi nga xam tane dañuy bëgg ñew aspirer na nga bëgg dem ci yalla et cetera yalla yittel leen mais aussi dañ leen xëc ci dañ leen yalla mo leen bëgg tamit moy di leen jazz deng moy wala moy ñaari côté ñi nga xamne mourid lañ ñi dañoo bëgg ñoñu seen jëf yi seen zikkar yi seen ki jaamu yalla yi mo jitu seen leer yi manam mo upp doole seen leer yi ñi ñu biddi nak ñom seen leer yi mo upp doole seen jaamu yalla yi seen leer yi mo jitu tamit ce qui fait que mën nañu yegg niveau bo xamantene ñom defuñu dara lu wara a lu wara approprier ak lolu eskay mais bu fekkentene da ngay def ñulay xëc ngay ci ñulay xëc ngay ñulay yor ñulay teunkel sa yor ngay def lolu mo ko parce que yor bi dafa guddul yoonu yalla yor bu guddul mais nak ku yalla teunkel mbir mi rek tarkal wa xamna ñu yom fofu inshallah jota bi ñu yeggal ci ko to bo wallahu aalam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin